Önce şöyle bir not vereceğim size. Çok öz bir sohbet olacak. Çok veciz olacak Allah'ın izniyle. Ve ağzımızdan çıkan her cümle mutlaka bir ayet mesnetli. O tip bir tarzda bir nefis muhasebesi yapacağız burada. Şöyle ki, Cenab-ı Hak yeryüzünde kargaşa, zulüm, fesat olup da bu yaygınlaştığı zaman, yani bir takım firavunlar düzenli ortaya çıkıp da, firavunlar olduğunda, bir tarafta da mazlumlar olduğu zaman, orada suçluları yakalayıp cezalandırmak ve adaleti sağlamak için elçi gönderir, kitap indirir. Bunun sebebi Allah'ın sıfatlarından Rahman ve Rahimliğidir. Cenab-ı Hak Kur'an ayetlerinde, işte anlattığım şeyleri sadece adres verip geçeceğim. Mesela En'am suresinin 12 ve 54. ayetlerinde rahmeti kendi üzerine farz kılmıştır. Yani elçi göndermeyi, kitap indirmeyi kendisine borç yazmıştır. Bu bir. İki, Leyl suresinin 12. ayeti, Nahl suresinin 9. ayetine göre de yine dünyaya yolladığı, yarattığı kullara doğru yolu göstermeyi kendi üzerine farz kabul etmiştir, borç vermiştir. O nedenle kitap indirmiştir, elçi göndermiştir. Şimdi bunu şöyle şey yapalım, örnekleyecek olursak bunu. Cenab-ı Hak Musa peygamberi İsrail oğullarına, Musa'yı oraya, Mısır'a, İsrailoğullarını kurtarmak için gönderirken, ona dediği şey şu, Firavun'a gideceksin, ve innehu ta'a, o tuğyan ettidir. Kendisi, işte biz bunu kısacası despotluk, diktatörlük, insan edicilik, insanları köleleştirme, istifaf, hafifleştirme, insani değerlerden uzaklaştırma tarzında ifade ediyoruz. Onu orada görüyoruz, aynı şeyleri. Yine Resulullah peygamberliğe nasip edilirken peygamberlik kararnamesinde, peygamberin Alak suresinde orada kella innel insane leyata en rahustana, kendisini müstani gördüğü zaman, kendisinin zenginliğine, gücüne, kuvvetine inandığı zaman, böyle bir inanç kendisinde oluştuğu zaman o da firavunlaşır, o da tuğyan eder. İşte tarihte de hep böyle olmuştur. Peygamberlerde de öyle. Yani İsa'yı ele alacak olursak, İsa da yetiştiği bölgede hekimlik eğitimleri almış, uzmanlığı olmuş. Ama Filistin'de Romalıların esaretinde olan Filistinlileri kurtarmak için onu da Cenab-ı Hak peygamber olarak oraya nasip eder. Evet. Cenab-ı Hak böyle ortamlarda insanlar doğru yolu bulsun ve zulümden kurtulsun, toplumda adalet işlesin diye kitap indirir, elçi gönderir. Ve gönderdiği kitapta da elçilerin göreviyle de insanları Allah sefihlikten rüşte erdirir. Yani artık insanı sorgulayan, sorgulatan, her şeyin nedeninin içini aradan, kesinlikle kula kulluktan kurtaran bir konuma getirir. Reşit yapar, bireyi yapar. Dikkat edecek olursanız toplumlarda, geçmişlerdeki medeniyetlerde de zulümler insanların bireylikten uzaklaştırılmalarıyla sağlanmıştır. Her zaman öyledir, bugün de böyledir dünyanın her yerinde. İnsanın düşünmesini, fikrini, aklını kullanma yetisini elinden aldığın zaman onu bir robot haline getirirsin. Ondan sonra seçiminde de, savaşında da, ekonomisinde de, her şeyinde onu manipüle edebilirsin. Onu artık kontrol altında tutabilirsin. Allah'sa biliyorsunuz tevhid ilkesiyle şirke karşı durmasıyla insanın insana, kula kulun kulluğunu yasaklamıştır. Evet, Allah'ın bu peygamberlerle gönderdiği ilkelere biz din diyoruz. Din. Din tarifi noktasına geldiğimiz zaman şöyle, burada Harun Bey kardeşim bunu daha önce etimolojik olarak da çalışması var, onu biliyoruz. Deyin sözcüğüyle, borç sözcüğüyle ifade edilir. Din sözcüğünü iki türlü yazarsınız. Bir di, de şeyinden, burada yazsak da olur da hiç de gerek yok. Bir din diye yazarsınız. Yani oradaki ye harfini harfimet yazarsınız, uzatmalı okursunuz. Bir de deyin diye okursunuz, o da borçtur. Dinin borçlukla alakası nedir diyecek olursanız, evet, din borçtur. Nasıl borçtur? Önce kişiden başlayalım. Benim kendime borcum, aileme borcum, çocuklarıma borcum, komşuma borcum, mahalleme borcum, şehrime borcum, ülkeme borcum, dünyaya borcum, Allah'a borcum. Ve bunun tersi de, makrodan mikroya doğru da aynı. Beşeri ilişkileri düzenlemeye din diyoruz. Bu din hak din olabildiği gibi batıl din de olabilir. Allah'tan gelme din olabildiği gibi beşerin, insanların kendi uydurduğu dinler de olabilir. Yani rejimler de dindir. Yani kapitalizm dindir, sosyalizm dindir, liberalizm de bir dindir. Ama onlar beşeri dindir. Hak din dediğimiz zaman literatürde bu şöyle tarif edilir. Hak din, Allah tarafından gönderilen, dünyada insanları kendi iradeleriyle mutluluğa götüren ilkeler bütünü. Bakın, Allah'tan gelmiş olacak. İnsanlar kendi iradeleriyle bunu uygulayacaklar. Ve dünya ve ahirette insanlığın mutluluğunu sağlayacak ilkeler olacak. Hak dinde bu. Onun için de Cenab-ı Hak Kur'an'da Allah'ın dinde din İslam'dır diyor. Biliyorsunuz ayetini Ali İmran suresinde, herkes bu şeyi biliyor değil mi? Ali İmran 19'da şüphesiz Allah nezdinde din İslam'dır. Yani İslam deyince, İslam dini deyince sadece bizim peygamberimizle, Muhammed peygamberle gelmiş dinin adı İslam değil. İlk peygamberden bugüne kadar gelen bütün peygamberlerin hepsinin insanlığa tebliğ ettiği, öğrettiği din İslam dinidir. Şimdi başka bir ayette buna vurgu yaptıktan sonra yine aynı surenin 85. ayetinde kim ki İslam'dan başka bir din ararsa o takdirde hiçbir zaman ondan kabul edilmeyecektir. Ve İslam'dan başka din arayan kimse ahirette zarar edenlerden olacaktır. Mealini şey yaptım, Arapçasını vererek şey yapmayalım, ukalalıkta yapmış olmayalım burada. Evet, Allah'ın gönderdiği din İslam, geçmişten bugüne ve Allah da kesinlikle İslam'dan başka bir din kabul etmemektedir. Bu ilkeyi önce bir tespit edelim. Öyleyse geldik, hak dinin tanımını yaptık, Allah İslam dini dediğini öğrendik. Fakat İslam dini nedir? Anlam olarak nedir? İslam nedir? Ve İslam dini ne demektir? Müslüman ne demektir? Şimdi bunu da sorgulayacağız. İslam dini sözcüğü, kökü silim diye bir sözcüktür. SLM. Bunun esas anlamı normal ilk bir şey yaptığı zaman uzaklık anlamında. Bunu derken sonradan sosyolojide bu, bildiğiniz selamet, selimlik, bunun Türkçelerini de çok kullanıyoruz biz. O anlamda kesinlikle olumsuz olgulardan, diyelim ki kırıklıktan, bozukluktan, hastalıktan, savaştan, bunu sayabiliriz. Yani ne kadar böyle olumsuz, negatif olgu varsa hepsinden uzaklık demek. Sözlüğün anlamı bu. Şimdi bunu sözcük olarak normal sülasi kalıbında baktığımız zaman selimedir. Selime sözcüğü normal olarak sağlam oldu demektir. Çürüğü, çarığı, hastalığı, savaşı, mavaşı olmadan sapasağlam demektir. Ama bu sözcüğü bir başka kalıba, ifal kalıbı diyoruz. Selime sözcüğünü İslam şekline dönüştürdüğümüz zaman sözcüğün anlamı sağlamlaştırmak. Ne kadar negatif olgu varsa hepsinden uzaklaştırmak demektir. Bunu toplumdaki her şeyimizden, yani küçüklü, irili, ufaklı vesaire derken en sonunda da hani savaştan barışa vesaire gibi aradaki kargaşalıkları şeyin, bozuntuların, kavgaların, gürültülerin falan ıslahı yönünde hepsini buraya da kapsayabiliriz. Öyleyse ben kısaca öz gideceğim. İslam deyince mazhar anlamı olarak o da her türlü eksiklikten, kusurdan yani negatif olgulardan uzaklaştırmak demektir. İslam dininin anlamı işte budur. İslam dini orijinalinde gelen hikmetlerinde, gelen ilkelerinin tümünde insanlıkta, nefsinde, ailesinde, mahallesinde, şehrinde, ülkesinde, devletinde ve dünyada ne kadar olumsuzluklar varsa hepsini olumlu hale getirmek demektir. İslam'ın da ana ilkesi budur. Adı da budur. Şimdi geçiyoruz Müslüman sözcüğüne. Şimdi hani nefis muhasebesi yapacağız dedik ya. Şimdi yavaş yavaş merdivenden tırmanmaya başlayacağız. Müslüman. Müslüman da kendinden, ailesinden, çevresinden, mahallesinden, ülkesinden, dünyadan ne kadar olumsuzluk varsa hepsini uzaklaştıran adam demektir. Müslüman sözcüğünün aslı Müslim sözcüğüdür. Burada Arapça bilen çekimini yapan arkadaşlarımız var. Onlara söylüyorum. Müslim sözcüğüdür. Bunun şeyi Müslüman, sonra Müslümun gelir. Ama bize Farsçadan gelen şeyle Müselman, sonradan da Müslüman şekline dönüştü bu. Orijinali de Müslim'dir. Tesniyesi Müslüman, çoğulu da Müslümun veyahut da Müslümin formuna göre şey gelir. Evet, o da Müslüman dediğin zaman dediğim gibi dünyada her türlü irili ufaklı olumsuz şeylerin hepsini ortadan kaldıran adam demektir. Olay bu. Şimdi geliyoruz. Dünyada bilmem ne kadar Müslüman var. Değil mi? Şimdi bu kadar dünyadaki Müslümanların konumuna bakıyoruz. Onları hani Müslüman kardeşimiz olarak görelim. Böyle hakikaten bu isme layık, dinin ismine layık, taşıdığı Müslüman ismine layık bir davranış dünyada görebiliyor muyuz? Türkiye'deki Müslümanlarda, İran'daki Müslümanlarda, Irak'taki Müslümanlarda, Suriye'deki, Mısır'ında, geçin ta Tunus'una, Mağribine, Fas'a kadar oradaki, yani İslam dünyasında, Müslümanlar dünyasında hakikaten dünyadaki olumsuzlukları dediğim gibi küçüğünden büyüğüne kadar, başta hani bu terör, huzur, sulh, sükun vesaire bunlar olmak üzere. Müslümanlar bunu sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Şimdi hiçbirimiz burada kesinlikle Müslümanların adına layık, dinine layık bir harekette bulunduklarını söyleyemedik. Kafalar öyle sallanıyor, onu görüyorum yani. Hadi. Şimdi bunun kaynağı ne? Şimdi bunun kaynağı ne? Şimdi biz oraya geldik. Şimdi öyle bir duruma geldi ki aslında yeni değil bu. Bakın şimdi İslamofobi dediğimiz bir şey oluştu dünyada. Değil mi? Ama bu aslında yeni değildi. Ta bu İslamofobinin oluşması tarihçiler bilir. Haçlı seferlerine kadar dayanıyor. Ama yakın tarihimize baktığımız zamanda da inanır mısınız bu çok arttı. Artmaya sebep de tamamen Müslümanların kendisi sebep oldu. Şimdi öyle bir şeye sebep oldu ki, bakın şimdi öyle bir noktaya geldik ki biliyorsunuz bir yerde karikatürler çizilir, yakılır, yıkılır. Bir yerde karikatür çizdi, çizecek derken adamlar öldürülür. Ama tuhafınıza gider. O adamlar durup dururken o karikatürleri çizmediler, bilir misiniz? Malzemeyi bizden aldılar. Bizim tarih kitaplarımız, rivayet kitaplarımız, bu uydurma şeyler var ya, orada var olan yazılı şeyleri, hepsini onlar ne oldu? O kitapta yazılıydı, satır satır bir paragraftı. O adam onu karikatürize etti. Başka bir şey yok, o zaten var, senin elinde var, okuyup duruyorsun bunu. Onun da okurken utanmadan bir de başına falan bilmem şey söyle radıyallahu anh bilmem kim hazretlerinin rivayeti diye okuyorsun, anlatıyorsun bunu. Öteki adamla bunu karikatürünü çizdiği zaman yok efendim feryadı figan. Olmaz işte burada şey. Ve neticede nereye geldik? Ben onu anlatacağım. Şimdi bundan kısa bir zaman önce bu olaylar çerçevesinde yani dünyadaki, Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki olaylar şeyinde bir de sözde Müslüman geçinenlerin biraz sıkıyı gördüğü zaman hemen pılıyı pırtıyı toplayıp Türkiye'ye bile tenezzül etmeyip Türkiye'yi köprü yapıp yol yapıp tamamen Hristiyanlara doğru akın akın milyonların gelişinden sonra ne oldu biliyor musunuz? Dikkatinizden çekmesi bir şey resim göstereceğim. İtalya'da parti liderinin bir tanesi İslam din değildir demek durumunda kaldı. Bakın, İslam din değildir diye medyada yer aldı, yer buldu. Bunu niye göre yaptı? Bizim kitaptaki İslam'a göre mi? İslam dininin adına göre mi? Müslümanın adına göre mi? Müslümanların yani yaşantısına göre mi bunu böyle yaptı? İşte öyleyse anlatacağım şey şu. Şu anda dünyada bir İslamofobi oluştuysa, dünyanın çeşitli yerlerinden Müslümanlara saldırılıyorsa, yurt dışına geçmiş, gezmekte olan bir turistimiz, Türklüğünü, Müslümanlığını gezdiği ortamda saklayacak duruma kadar düştüyse, öyleyse gelin biz kendimizi bir sorgulayalım. Biz buna neden geldik, neden böyleyiz? Neden böyleyiz? Bunu ben önceki bunun sorusunu sorduğum zaman oradan arkadaşlarımızın hepsi cehalet dediklerini duydum ben. Gözüm yakını iyi görmese de kulağım iyi duyar. Oradan hepsi cehalet dedi. Tamam da cehalet de neyin cehaletine? Onu sorgulayacağız işte. Sohbetimiz buraya şey yaptı. Bu ara ben başka bir şey daha anlatayım da ondan sonra buraya geçeceğim. Burada neden biz? Demin Mahir Bey kardeşim güzel bir şey söyledi. Söylediği şey neydi biliyor musunuz? Hani nitelik ve nicellik konusuydu. Yani gidip de 10.000'lere hitap etmenin, 10.000'lerle sohbet etmenin gereği yok. Öz olması lazım. İyi olması lazım. Yiğit olması lazım. Ve bu konuda birikimli olunması lazım. Onun için burada arkadaşlarımızın çoğunu bildiğimden burada herkesin elini taşın altına sokması açısından bir şeyler paylaşacağım. Demin bir şey söylediydim sohbete başlarken. Allah rahmeti gereği toplumlarda zulüm çoğaldığı zaman, baskı çoğaldığı zaman, Firavun bozuntuları meydana çıktığı zaman, böyle bilinçsizlik, insanlar sefih bir hale geldiği zaman Allah elçi gönderir, kitap indirir demişti. Değil mi? Şimdi size şöyle söyleyeyim. Şu anda dünya, şu andaki dünyadaki konum, inanır mısınız? Firavun'un emrindeki İsrailoğullarının konumundan Mekke'deki o günkü Darun Nedve'nin, Ebu Cehillerin, Ebu Leblerin, Velid bin Muğrelerin köleleştirdiği toplumdan daha 1000 kat daha beter durumda. Bakın. Daha beter durumdayız. Otokontrol, otokritik yapıyoruz, nefis muhasebesi yapıyoruz. Peki, Allah yeni peygamber mi yollayacak? Yeni kitap mı indirecek? Bu noktaya iyi dikkat edin şimdi. Kardeşlerim, Allah 1500 sene evvel bireysel peygamberlik müessesesini kapattı. Son kitabını da indirdi. O bitti. Ama işte bu noktaya iyi dikkat edeceksiniz. Allah peygamberlik misyonunu ümmete tevdi etti. Misyon kapanmadı. Ama bireysel peygamberlik müessesesi kapandı. Peygamberimize ne buyurdu? Hatemen Nebiyyin, Nebilerin sonuncusudur dedi. Kitap da gitti, kitap bitti. Öyleyse, şimdi bir bakalım. Size bazı ayetlerden örnekler vereceğim. Biraz şeyleri de özellikle ayet numaralarını, ayetlere iyi dikkat edin. Bunların detayını evlerinizde güzel güzel rahat rahat çalışın. Burada ben çok özden gideceğim. Birincisi, Hac suresinin 77-78. Ayetlerden oluşan paragrafta. Oraya dikkat edeceğiz. O sizi seçti ve dinde, babanız İbrahim'in dininde, yani yaşam tarzında sizin için bir zorluk oluşturmadı. O daha önce ve işte Kur'an'da elçinin size şahit olması, bak elçinin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için sizi Müslümanlar olarak adlandırdı. Şimdi ahirette elçiler şahitlik edecek. Ve şahitliklerini niye şahitlik edecek? Görevini hani yaptığına dair insanlara Allah'ın gönderdiği hikmetleri, öğretileri tebliğ ettiğine dair hesabını verecek ve onları insanlara getirecek. Ve ahirette de ben bu görevi yaptım diye bunlar uymadı vesaire noktasıyla ilgili şahadetini yapacak, şahitlik yapacak. Peki buradaki bak ne diyor? Allah sizi Müslüman diye isimlendirdi. Neden? Diğer insanlara da siz şahit olacaksınız. Yarın Allah'ın huzurunda bu görevi aldığınız zaman çıkacaksınız. Dağ taş demeden, yaz kış demeden siz de Allah'ın emirlerini, nehirlerini, hikmetlerini ulaştıracaksınız. Ve ulaştırdığınız insanlardan ya Rabbi senin ayetini, hikmetini, öğretini kabul etti ya da etmedi bu diye ahirette de şahitlik edeceksiniz. Büyük bir şeref değil mi? Peki bu şeref niye Allah bizi Müslüman diye şey yapmış? Laf olsun diye değil. Bir görev vermiş de ondan bize Müslüman adını vermiş. Müslüman adını da hiç unutmayalım ama. İki, bir başka ayet daha söyleyeceğim size. Bakara 143. Ve işte böyle biz, siz insanlar üzerine şahit olasınız, elçi de sizin üzerinize şahit olsun diye sizi hayırlı bir önderli toplum yaptık. Bunu ümmeten vesatan diye geçer biliyorsunuz orijinalinde. Vesat sözcüğünü tutarlar, orta ümmet derler, ondan sonra nerenin ümmeti olacağını dair ararlar dururlar. Yok efendim Adem'den şuraya kadar, ondan sonra kıyamete kadar ki zaman içerisindeki zaman diliminde ortada yaşıyoruz. Hayır. Vasat sözcüğü ortadan gelir ama nasıl gelir biliyor musunuz? Bedevi vasat sözcüğünü atına, devesine, beygirine bindiği zaman beygirin tam belinin ortası var ya, oraya bindiği için ona önden öyle demişler. Bunun anlamı en hayırlı nokta demek. Vasatın sözcüğü en hayırlı nokta demek. Allah sizi hayırlı ümmet yaptı. Sizi orta ümmet değil, hayırlı ümmet yaptı. Neden hayırlı ümmet yaptı? Siz de insanlara şahitlik edeceksiniz. Yani Allah peygamberlik müessesesini kapattı, kitap indirmeyecek bundan sonra. Öyleyse son kitabını alacaksınız. Hepiniz peygamberin yaptığı, görev yaptığı gibi dağ taş demeden Alman, Hristiyan, Amerikalı, Rus, bilmem şu bu demeden hepsini Allah'ın ilkelerini götüreceksiniz diye hayırlısınız diyor. Şimdi bu iki ayetin bir de birlikte geldiği bir başka ayet daha takdim edeceğim. Ali İmran suresi 104. Allah siz, önce bu ayeti vereyim 110'la sonra 104'ü vereceğim. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Burada direkt olarak hayra ümmetin diye geçer. Daha önceki ayette Bakara'da vasat ümmetti. Bakın Kur'an kendi kendine de tefsir etti. Oradaki vasatın buradaki hayır anlamında olduğunu da perçinledi. Neden bak biliyor musunuz? Herkese iyi kabul edilen şeyleri yani marufu, vahiy ve ortak akliyle kötülüğü, çirkinliği kabul edilen şeyleri, münkeri engeller ve Allah'a inanırsınız. Çünkü siz hayrı teşvik eder, marufu emreder, münkerden de milleti alıkorsunuz. Bu misyon kimin misyonuydu? Bu peygamberlik misyonuydu. Bu ümmete tercih edildi. Şimdi arkadan şimdi geliyoruz. Ali İmran 104. Ve içinizden hayra çağıran, herkesçe kabul gören, iyi şeyleri emreden, vahiy ve ortak akliyle kötülüğü, çirkinliği kabul eden şeyleri engelleyen bir önderli toplum bulunsun. Müslümanlara emir işte. Peygamberlik misyonu ümmete böyle tebliğ açıkça. Siz artık toplumunuzun içerisinde öyle bir grup oluşturacaksınız ki önderi de olacak, onun başı boş olmayacak. Şimdi herkes başıboş olduğu için cinayet işlerini biliyorsunuz. Önderli bir toplumunuz olacak. Bunlar marufu emredecek, münkeri de engelleyecek. Şimdi demek ki Müslüman adıyla bu görevi birleştirdiğimiz zaman Müslümanın evinde rahat rahat yatması vesairesi söz konusu değil. Müslüman yanacak, aydınlatacak. Müslüman dediğim gibi kendisi çilesini çekecek, başkalarını aydınlatacak. Şimdi Araf suresinde bakın bir başka ayet daha var. Onu size şey yapacağım, tuhafınıza da gidecek böyle. Şimdi Cenab-ı Hak orada, bunlar hep Kur'an'ın mucizeleri. Araf 164'te ve hani onların işlerinden bir ümmet, bir grup, Allah'ın değişime, yıkıma uğratacağı ya da çetin bir azapla azap edeceği bir topluma ne diye öğüt veriyorsunuz dediği vakit bir şey çizelim, bir portre çizelim. Hani burada bu misyonu almış Müslümanlar koşturup duruyor ya, başkalarını da kurtaralım şirkten, nifaktan, dediğim gibi fesattan, onlar da adam gibi yaşasınlar, dünya ve ahirette mutlu olsunlar diye gayret ediyor ya. Bir başka grup geliyor diyor, kardeşim niye uğraşıp duruyorsun ki? Bunlar zaten bulmuş belasını. Allah yakmış bunları, yıkacak yani. Bir tekme de sen vur gitsin diye. Bunlara böyle uğraşıp durma, kendini yorma diyorlar. Bakın, bu misyonu yürütenler de, inşallah hepiniz onlardan olacaksınız. O uyarıda bulunanlar da dediler ki, Rabbimize karşı mazeret olsun, bunlar da Allah'ın koruması alsınlar, altına girsinler diye. Bu işi niye yapacağız? Allah'a karşı mazeretimiz olsun. Dünyada ne yaptınız dediği zaman, ya Rabbi bize verdiğin vazifeyi biz yaptık. Mazeretimiz var. Kur'an'ını aldık, içerisindeki hikmetleri herkese bir bir bir götürdük. Hidayet sendendir. Sen tebliğ et, gerisine karışma dedin. Hidayet benim yetkimde dedin, benim irademde dedin, benim gücümde dedin. Biz vazifemizi yaptık. Evet, şimdi öyleyse vazifemizi anladık değil mi? Bunu nasıl yaparız? Tamam mı? Bunu nasıl yaparız? Şu ana kadar doğru dürüst yapamadık. Bakın şimdi. Bunu yapamadık. Şimdi bunu yapamamın şeyi demin kardeşlerim arkadan neden yapamıyoruz dediğimiz zaman cehaletten dediler. Şimdi bir iki nokta üzerinden bunu da değineceğim. Şöyle. Cehaletimiz onu sergileyeceğim şimdi canım. Ne noktada? Bugün Müslüman ülkelerin tümünde günde 5 vakit ezan okunuyor. Değil mi? 5 vakit ezanda her ezanda ikişer, dörderden, dört tane olmak üzere 5, 4, 20 defa bizim başta din görevlilerimiz, müezzinlerimiz, imamlarımız camide bağırıyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu okunan ezanların okuyan kişiler ne diyorlar, ne demek istiyorlar? Onu bir tahlil edelim, durumu ince şimdi ortaya çıkaracağım şimdi. Orada eşhedü, şehadet ederim sözcüğü var. Şahit ne demek? Şehadet ne demek? Önce bunu da bileceğiz işte. Artık yavaş yavaş bu duyarsızlıktan, bilgisizlikten kurtulacağız. Şehadet sözcüğü Arapça lügatta da, Türkçede de bir şeyi iyi bilmek ve bildirmek demektir. Sadece bilmek demek değil. Bileceksin ve bildireceksin. Hatta hani ezan Türkçeleştirildiği zaman o Türkçe ezanları hani metnini okumuşsundur şeylerde, bilirim bildiririm, tanıdan başka yoktur tapacak diye çevirirler. Bilirim bildiririm sözü eşhedü sözcüğünün çok güzel bir tercümesidir. Hem iyi bileceksin hem de bildireceksin. Neyi bileceksin? Müezzin bağırıyor, eşhedü en la ilahe illallah. Allah'ın tek olduğunu, tevhidi, Allah'tan başka ilah, tapılacak bir şeyin olmadığını hem bilirim hem bildiririm diyor. Arkadan geçiyor, iki defa tekrarladıktan sonra eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. Ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu da bilirim bildiririm diyor, şehadet ederim diyor. Şimdi bu adam, bunu diyen haykıran adam gerçekten Allah'tan başka ilah olduğunu, ilah olmadığını ve Muhammed'in de Allah'ın elçisi olduğunun şahidi midir, değil midir? Bunu iyi biliyordur ve bildirebiliyor mudur? Bakın size şunu söyleyeyim. Bu noktada sıfır. Hepsi yalan söylüyor. Hiçbirisi şahitlik edemez. Açıkça söylüyorum, şahitlik edemez. Eğer ki mesela ülkemizi ele alalım, dış dünyaya boş verin. Şu ana da zannedersem 300 bin civarında din görevlisi var. Abdurrahman Hocam kaç tane var? Müezzin, imam, hoca, kaç tane var? 130 bin diyebilirim ama. Din dersi öğretmenleri, ilahiyat personeli hariç. Yani hepsini sayarsak? Ha, o 200 binden fazla. 200 binden fazla. Bakın kardeşlerim, bu 200 binden fazla diyoruz. 200 bin kabul edelim. 200 binin 2000 tanesi hakikaten Allah'ın ilahlığının şahidi, Resulullah'ın da peygamberliğinin şahidi olsa, yemin ediyorum dünyada ne Hristiyan, ne Yahudi, ne Hindu, ne Budist, ne Ateist, hiçbirisi kalmaz. Hiçbirisi kalmaz. Eğer ki bugün dünyada Hristiyan, Yahudi vesaire diğer dinlerden varsa, Müslümanların pısırıklığından, şahit olmamalarından kaynaklanmaktadır. Buna emin olun. İşte nasıl şahit olacağız? Nasıl şahit olacağız? Herkes bu nitelikte, bizim din görevlilerimiz özel eğitilecek. Bakın, özel eğitilecek. Ve çevredeki özellikle Yahudilerle, Hristiyanlarla böyle haşır neşeri olan grupların içerisinde onlara dini, imanı iyi anlatacaklar, iyi öğretecekler. Bakın şöyle bir şey anlatayım. Başımdan geçti. Bunu çok televizyonda da anlattım da duydunuz bunu. Burada Karaca Otel'de bir konferans. Kalabalık bir kitle. Yahudi, Hristiyan vesaire var. Orada anlatırken, İslam dinini değişik açılardan tanıtırken işlerinden bir tane Hristiyan dedi ki, sizin gözünüzde dedi, bizim durumumuz ne? Yani biz cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz? Adamın sorduğu bu, ne? Şimdi bu tip sorular biliyorsunuz işte herkese sorulurdu eskiden, işte Edison var ya, işte elektriği icat etti, şu yaptı, bu cennete mi gider, cehenneme mi gider, ama Hristiyan falan gibi. Bu tip bir şey. Ama adam şahsına ait sordu. Adama sordum. Sen iyi bir Hristiyansın, öyle mi öyle? Şirkin var mı? Yok. Ahirete inanıyor musun? İnanıyorum. İyilik yaptığını, iyi işler yaptığını zaten şahidi herkes. Biz de biliyoruz bunu. Peki, Kur'an'a niye inanmıyorsun? İnceledin mi? İnceledim dedi. Ama onun Allah tarafından gelmiş olduğu bir kitap kanaatı bende oluşmadı dedi. Peki, Resulullah'ı araştırdın, inceledin mi? İnceledim dedi. Onun hayatında incelediğim zaman dedi, onunla ilgili dedi, onun bir hak peygamber olduğu yönünde bir kanaatim oluşmadı dedi. Adama dediğim şey şu oldu. Sen yakayı kurtardın, ben hapı yuttum. Suç senin değil. Sen bugün Kur'an'a inanmıyorsan, peygambere inanmıyorsan suç senin değil. Sana Kur'an'ı ve peygamberi adam gibi tanıtamayan bende dedi. Evet, şimdi işte döndü dolaştı, mesele buraya geldi. Yani bugünkü dünyada Hristiyanlığın, Yahudiliğin varlığını bir inceleyecek olursak, bunlar bizim dediğimiz gibi Allah'ı, Peygamber'i, Kur'an'ı adam gibi tanıtamayışımızdan kaynaklanıyor. Ya şimdi şöyle bir şey var, dünyaya bir bakın, adam dinsizmiş, imansızmış, Yahudiymiş, Hristiyanmış da Müslüman olmuş. Tanıdığınız var mı? Yok. Yani Kur'an'dan peygamberi tanımışlar veyahut da Kur'an'ı okumuş da etkilenmişler, Müslüman olmuş diye bir şey var mı? Yani Hristiyan Müslüman olmuş, ne olmuş? Evlenme şeyinde müftülüğe gitmiş, eline bile ihtida, Müslümanlık diploması vermişler, ihtida belgesi diye. Böylesini görüyoruz. Ama Müslüman çocuklarından akın akın Hristiyan papaz, papaz yardımcısı olanları ben biliyorum. Kurtarabildiklerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Demek ki şu anda asırlardır Müslümanlık irsen devam ediyor. Yani ne diyeceğiz? Tabii tensille gidiyor. Anası babası Müslümanmış. Aynı ağaçların şeyi gibi, ağaç tohumu. Hani çam ağacının kozalak düşer, ondan bir yeni çam düşer. Böyle Müslümanlık böyle bu şekilde geçip gidiyor. Kimsenin Müslüman olduğu falan yok. Bu nereye kadar gider? O ayrı bir düşündürücü. Öyleyse başta bakın şimdi din görevlilerin birinci vazifesi Allah'a, Resulullah'a şehadet edebilecek nitelikte donanıma sahip olmalarıdır. Şimdi burada size bir başka belgeye şey yapacağım, bir şey takdim edeceğim. Bu şehadet konusuyla ilgili. Bunu tarihçi arkadaşlar bilir ve bunu zannedersem değişik yerlerde, gazetelerde vesaire falan bu yayınlandı. İstanbul'un fethinden sonra Süleymaniye Külliyesi yapıldığı zaman, Süleymaniye sadece şimdi cami olarak kullanılıyor ya, cami değildi. O günün en iyi üniversitelerinden biriydi, külliyeydi. Süleymaniye Camii'ne imam atayacaklar. Yani İmam kim olur Süleymaniye Camii'ne? İmam da bir nitelik aramışlar. Vakfiyeye yazmışlar bunu. Bunu herhalde çoğunuz Süleymaniye Vakfiyesi'nin şartlarını biliyorsunuzdur. İstersen sen takdim ediyor şu materyali. Şu yeşiller. Bakın Süleymaniye Camii'nde kim imam olabilir? Yüksek ilimleri ve alet ilimlerini bilecek. Ha. Temel bilimler ve yüksek bilimler. Evet, bunları bilecek. İmam, bak, evet. Arapçayı ve Farsçayı bilecektir. Ayrıca Latinceyi de bilecek. Kefere dini, Müslüman olmayanların dini ile dinimiz İslam'ı mukayeseli olarak bilecek. Ata binecek, spor yapacak, güzel görünüşlü olacak ve güzel giyinecek. Evlenmiş olacak, karısı bir tane olacak ve güzel bir kadın olacak. Harama bakmaması için. Evet. İlmi teşrihi, insan yapısı ilmi bilecektir. Şimdi şu iki madde vardı ya, kefere dini dediği şey var ya, o ilahiyat teolojik bölümü var ya, o çok enteresan. Bakın burada sadece Müslümanlık değil yani, Hristiyanlığı, Yahudiliği, ateizmi, deizmi, A'dan Z'ye kadar da hepsini bilecek. İşte yani bu tabii ki, yani bu da tartışılacak bir durum tamam. Da. Ha, şimdi o tartışılır, o gün bile, yani o gün bile, yani bu maddeleri oraya koyabilmişler. Bugün bizim tarihimizde bu yer alabiliyor. Ben bunu anlatmak istedim. Şimdi öyleyse, hani bu şehadet meselesine geldik de, şimdi gelelim, hani eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hani konumuza, kitap bilmeyen adamın kitabı öğretmesine geldik şimdi. Biz o gün, bugün peygamberimizi, yani Muhammed'in peygamberliğini nasıl inanacağız? Hakikaten peygamber mi, değil mi? Şimdi dünyadaki bu hani tartışılan şeylerin içerisinde biz bu konuya biraz girelim. Şimdi bu konuda emin olabilmemiz için önceden, bakın, ilk bileceğimiz şey peygamberin peygamber olmazdan evvelki hayatı. Nasıl bir adamdı? Tüm tarihçilerin tespitine göre ve çağdaşlarından o günkü herkesin teslimiyetine göre, biliyorsunuz peygamberimiz Mekke'nin içerisinde doğdu. Onlardan biri. Onun için ne diyor? Minen füskümdür, sizden biridir. Kur'an'daki başka bir tanıtımda sahibükümdür, sizin arkadaşınızdır. Devamlı beraber olduğunuz, yiyip içtiğiniz içinizden biri. Öyle birisi. Bakın şimdi şöyle bir dikkat edecek olursak, Kur'an'da başka bir şey daha dikkat çeker. İsa'nın doğumundan hizmetine, misyonuna kadar Kur'an'ın içerisinde var. Musa'nınki de var. Musa'nın doğumundan, değil mi? Misyonu, hizmetinin şeylerin hepsi var. Resulullah'ın doğumuyla vesaire ilgili hiçbir bilgi yok. Neden yok? Çünkü Kur'an'ın indiği dönemde herkes onun doğumunu da biliyor, yaşantısını da biliyor, her türlü hareketini de biliyor. Nasıl bir adam vesaire olduğunu hep biliyor. Şimdi şahsıyla ilgili bunları bileceğiz. Ama bir de sosyal yönüyle ilgili peygamberimizin neleri var? Şimdi o noktalara dikkat edeceğiz. Peygamber, Kur'an'daki anlatıma göre, ayetin birine göre din, iman bilmeyen birisi. Öyle mi? Ve ma kunte tedri mel kitab ve lel iman. İman bilmiyor. Din, iman bilmiyor. Bir de kitap bilmiyor. Şimdi onu da anlatacağım. Ama din dediğimiz zaman orada duralım. Bir başka ayette, daha onlarca ayette de geçmiş kültürlerle ilgili herhangi bir kitap okumamış. Geçmiş kültüre, İsrailiyat'a dair o günkü tarza, tarihe, coğrafyaya vesairede baktığımız zaman hiçbiriyle de ilgilenmemiş bir adam. Bunlara Cenab-ı Hak, sen bunlardan gafildindir. Gafil, duyarsız demek, ilgisiz demek. Ve onlarla da bir ilgisi yok. Sen herhangi bir kitapta kendi gücünle, kendi şeyinle, gücünle, yani sendeki birikimlerle bir şey de yazmıyordun der. Bir de öylesi var. Bir de şeye baktığımız zaman Duha suresinde bir ayet daha var. Ve vecedeke dâllen feheda der. Sen hak yol dışında biriydin de Allah sonradan işte vahiyle seni doğru yola getirdi der. Sana doğru yolu gösterdi der. Böyle birisi. Şimdi bunun ötesinde ama o toplumun, o günkü toplumun ahlakına da tam uyumlu. Dört dörtlük bir ahlak sahibi. Kalem suresinde bunu görürüz. Peygamber yapılma gerekçelerinden bir tanesi. Dürüstlüğü, efendiliği, beyefendiliği, hakşinaslığı vesaire. Bir de hulugü azim üzerine oluşu. Şimdi bazıları bana hemen der ki, ya Kur'an'da hem peygambere orada hulugü azim üzerindesin diyecek, hem de arkadan bir başka ayette ve vecedeke dâllen, sen hak yol dışında birisiydin diyecek. Bu çelişki değil mi der. Bu çok soruldu bana, cevapladıklarım da oldu. Şimdi ahlak dediğimiz zaman bugün felsefede, psikolojide toplumun kendi oluşturduğu değerlerdir ahlak. Dinle, imanla falan bir alakası yoktur. Toplumun koyduğu kurallar eğri, doğru neyse onlara uyuyorsan sen ahlaklısın demek. Şimdi İslam bir ahlak getirdi ama İslam sıradan toplumun ahlakı değil, o peygamber diliyle de mekarimi ahlaktır. Sıradan ahlak değildir peygamberin getirdiği. Kur'an'ın bize öğrettiği ahlak mekarimi ahlaktır. Şimdi toplumun oluşturduğu ahlak bazı yerlerde yani dine karşı da olabilir. Toplumun aleyhine de olabilir. Ve neticede peygamber o günkü ahlakı düzeyinde Darun Nedve dediğimiz o firavun bozuntularına da itaat eden bir adamken, arkasındaki vahiylerde sakın bunlara itaat etme diye baş kaldıran bir geldi. O toplumun ahlakı işte orada o bitti. Artık mekarim ahlak İslami ilkeleri yaşamaya başladı. Böyle bir adam. Ama diğer bir taraftan aklı selim, bir başkasının yönlendirmesiyle mecnun, yani dinlenmiş, delimeli diye de ayrıca onun bir anlamı var. Dinlenmiş demek, gizli güçler tarafından manipüle edilen birisi de değil. Yani satılmış bir adam da değil. O günkü Mekke müşrikleri peygambere mecnun derken, sadece deliliğini değil, delil olarak değil, efendim, Bizanslıların Mekke pastasında gözü var, Muhammed'i alet ediyorlar, bu da onlara malzeme oluyor. Ana şeylerden bir tanesi de buydu. Orada kaymağı kendileri yiyorlardı, ona malzeme oluyor zannediyorlardı. Şimdi böyle birisi, bakın unutmayın, bu adam din iman bilmiyor. Yani sosyoloji bilmiyor, felsefe bilmiyor, hukuk bilmiyor. Bir açıdan. Bir açıdan da bakın ayette dendiğine göre kitap bilmiyor. Kitap. Şimdi kitap dediğimiz zaman buradan ne anlayacağız? Kitap, bildiğiniz kitap olsun. Bu nedir? Gramer bilgileri olur, edebiyat bilgileri olur. Peygamberin gramer bilgileriyle ilgili. Şu anda mesela şöyle düşünelim kendimizi. Çoğumuz Türkçe konuşuruz. Hepimiz Türkçe konuşuruz ama çoğumuz Türkçe'yi bilmeyiz. Onun için Türkçe hocalarımız vardır, edebiyat hocalarımız vardır. Onların bildiği gibi kelime çeşitlerini, cümle çeşitlerini, kurallarını vesairesini bilmeyiz. Muhammed'in de o dönemde böyle bir bilgisi vesairesi yok. Kitap da bilmiyor, edebiyat da bilmiyor. Oradaki edebiyatçılarla, şairlerle, şunlarla, bunlarla düşmüşlüğü, kalkmışlığı vesaire bir şey de yok. Böyle bir adam. İşte o arkadan bu adam geliyor, bir an oluyor, orada toplumun karşısına çıkıyor, irticalen. Bizim gibi yazılı falan değil yani. Arkaya çıkıyor toplumun karşısına, Allah'ın ayetlerini okuyor. Bu ayetler öyle bir şey ki, Arapça dil bilgisi kurallarına ve edebiyat kurallarına tam mutabık. Çevredeki o ünlü şairlerin var ya kullandığı edebiyat değerlerini ve gramer değerlerini hepsini yer alan bir kitabı topluma sunuveriyor. İşte ona da soruyorlar, bunları nereden çıkardın sen, bunları bilmezdin sen, nereden öğrendin sen? Bir şey şu, onu ben de bilmiyorum, bana vahyedildi. Bana vahyedildi, vahyediliyor. Şimdi vahyediliyor dediği zaman şu, benim beynime bu bir anda gelip konuyor. Ha, vahiy ile ilgili de ben kısa bir açıklama yapayım. Vahiy gizli bilgilendirme demektir. Yani bir adamın casus bari birisiyle veyahut da şimdiki telkin yöntemleriyle bilinçli, bilinçli vesaire şeylerin hepsi vahiy sözünün içerisine girer. Ama peygambere ait vahide 3 tane ayak vardır sayacağım. Birincisi, vahiy sözcüğü gizli bilgilendirme. Şimdi gizli bilgilerin vahiyle ifade edildiği zaman bunun kullarda da, eşyalarda da olduğunu görürsünüz. Nasıl görürsünüz? Kur'an'a bakarsınız, Allah işte İsa'nın havarilerine vahiyden bahseder, Musa'nın anasına vahiyden bahseder, öyle mi? Arya vahiyden bahseder, bir de hatırladığım kadarıyla Zekeriya'nın topluma vahiyinden bahseder, bir de Enam suresinde müşriklerin bazılarına vahiyinden bahseder. Bak bazı müşrikler, bazı müşriklere de vahyediyormuş. Zekeriya peygamber nutuklarını topluma vereceği nasihatları da vahiy sistemiyle yapıyormuş. Onu da görüyoruz. Bu beşeri bir şey. Bir de şeylerde, değişik şeylerde hani arsa, yani fizik kuralları, kimya kuralları vesaire dünyaya şey Allah onu da vahiy ile şey yapar. Arya vahiyini bilirsiniz Nahl suresinde vahiy. Eğer ki peygambere gelen bu vahiy dediğimiz şey Kur'an'da sadece vahiy sözcüğüyle yer alsaydı, Muhammed'in de birileri tarafından gizlice öğretildiği, bilgilendirildiği anlamı çıkar, ve kesinlikle bu iddiada doğru da olabilirdi. Onu da araştırdılar ama peygamberlere gelen vahide iki sözcük daha var ayrıca. Birincisi ilga sözcüğü, bir tanesi de inzar sözcüğü. İlga bildiğiniz bırakmak demektir. Şunun böyle buraya masanın üstüne bırakmamı ilgadır. Anında bırakma. Öbürü de inzal, nüzul, tenezzül, nezzele fiilleriyle olandır. O da içe işletmek demektir. Yani normal olarak biz çoğu zaman onu indirdi falan filan gibi şeyler değil. O içe işletti demek. Böyle olunca vahyin anlamı özle, şu anda da çeşitli üniversitelerde çeşitli şeylerde de tartışılır ama şöyle bir olay var. Bizim tespit ettiğimiz şeyde yani boş bir CD'niz olsun, kasetiniz olsun, ambalajlı olsun, bir şey olmasın ama bir anda bir bakıyorsunuz ki makineye taktığınız zaman onda görüntüler var. İşte peygamberin vahyi bu. İşte onun için Kur'an'ın mucize olmasının nedeni de bu. İşte peygamber böyle bir peygamber. Bu Kur'an'ı aldı. Peki Kur'an'ı aldıktan sonra Kur'an'ı almış olması peygamber şöyle diyeyim, o günkü sıradan Abdullah'ın oğlu Muhammed'in peygamber olduğunun kanıtı olur mu? Aldım demesi olur mu? Hayır. Şimdi burada bir yanlış noktaya, biz Müslümanlardaki bir başka noktaya dikkat çekeceğim. O da şu. Biz genelde sohbetlerde, okullardaki öğretilerde önce bir Muhammed yapıyoruz, peygamber yapıyoruz. Onu anlatıyoruz, alıyoruz, buluyoruz. Ondan sonra ha bu Muhammed var ya şu kitabı getirdi, ondan sonra Kur'an'a geçiyoruz. İşte yanlışımız bu. Biz Muhammed'i öğrenip de Kur'an'a geçmeyeceğiz. Kur'an'dan Muhammed'e geçeceğiz. Önce Muhammed'in getirdiği bu Kur'an var ya, onu inceleyeceğiz. Çünkü Allah çoğunuzun ezberinde. Yasin değil mi? Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mürselin. Şu hikmetler içeren Kur'an var ya, o kanıttır ki, o senin referansın ki, sen elçilerden birisin. Necim suresine geçiyoruz. Necim suresinin girişinde de yine aynı. Necim'de ve Necmi icaba dedikten sonra ma yantıku anil heva in huve illa vahim yuha. Bunun size nutkettiği o Necimler var ya, Kur'an bölümleri var ya, o vahiyden başka bir şey değil. Yine Vakıa suresinin 75-80. Ayetlerinde Mevakıun Nücum orada da yine kanıt olarak gösterilir. Kur'an referans verilir. Kur'an bu şahittir ki bu Kur'an'dır. Onu size tebliğ eden de elçidir. Öyleyse gelelim şimdi bakın elçiye inanmamız, elçiye şahit olabilmemiz, elçiyi hem öğrenip hem öğretebilmemiz için ana malzeme döndü. Nereye geldi? Kur'an'a geldi. Şimdi Kur'an'ı ele alacağız. Şimdi karşıya kadar bir sohbette bir albay kardeşimiz dedim, Kur'an'a inanıyor musun dedim. İnanıyorum dedim. Hiç okudun mu dedim. Okumadım dedi. İçerisinde ne var biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Niye inanıyorsun ki? Ha, niye inanıyorsun ki? Böyle bir şey olmaz. Bir şey yap. Çünkü bakın şöyle bir olay var. Biz de yani Kur'an'da Cenab-ı Hak hani dini tanımlarken İnsanların kendi iradeleriyle dediydik değil mi? Hatırlıyor musunuz? Yani zoraki değil. Kendi iradeleriyle. Bakara suresinin 256 olur herhalde numarası. Orada dinde ikrah yoktur. Zorlama yoktur, çirkinleştirme yoktur. Neden? Gattebe yener rüştü minel gayidir. Çok öz ifadedir. Çünkü iyi, kötü, güzel, çirkin, hak, batıl her şey apaçık orada sergilendi. Öyleyse bir insanın inanması için, kabul etmesi için önce iyi, kötü, güzeli, çirkini, hak, batıl veyahut da Hristiyanlık, Yahudi, Budizm, Hinduizm neyse yani böyle hepsini böyle karşısına bir tablo olarak görecek. Alacak, karşısına geçecek, en iyisini seçecek. Şimdi, Kur'an da işte böyle. Kur'an'a inanabilmemiz için, Kur'an'ın içeriğine nüfuz etmemiz lazım. Nüfuz etmemizin bir tanesi şu, Allah Kur'an'da iki tane ayette, şimdi o ayetleri size takdim edeceğim. Nisa suresinde ve Bakara suresinde iki tane ayette şöyle buyurur orada, bu peygamber size üç tane şey, kitap, hikmet, bir de bilmediğiniz şeyleri öğretirler. Kitap öğretecek, hikmet öğretecek, bir de bilmediğiniz şeyleri öğretecek. Kitap, bildiğiniz kitap, yani dil bilgisi ve edebiyat bilgisi demek. Şimdi şöyle bir olay var, onu da burada ben bir tavsiye edeyim. Peygamberimizin geldiği dönemde yazılı kültür yok. Arabistan'da kitap yok. Kitap okuma yok. Şairleri var ama dilden dile, hani bizim halk ozanları var ya. Mesela Karacaoğlan şeyde söylemiş. Diyelim ki Torosların eteğini söylemiş durmuş. Ama yazmamış. Onu oradan oraya, oradan oraya. Şimdi dede bu tip şeylerini bilir. Bütün halk deyişlerini, bizim erenlerin deyişlerinin hepsi yazılı değildir. Onlar dilden dile, kulaktan kulağa yayılmış gelmiş. Aynen öyle Araplarda da çok güzel, çok değerli şairler, büyük ozanlar, yani büyük bilge insanlar var. Onların dedikleri dilden dile dolaşıyor. Ama Muhammed bunların hiçbirini duymamış, bilmiyor. Adam söylediği şeylerde tamamen dil bilgisi kuralları ve edebiyat kuralları hepsi muntazam. Artık yani Arabistan coğrafyasında, Hicaz'da, Mekke'de yazılı kültür artık Kur'an'la başlıyor. Bunu da öğretmiş oluyor. Hikmetse kanunlar demek. Yani toplumda zulmü, fesadı engelleyip adaleti sağlayan yasalar demek. Onlar ayrı bir kategori. Bir şey daha var burada. Bilmediğiniz şeyleri de öğretiyor diyor. Bilmediğimiz şeyler ne? Bilmediğimiz şeyler, o gün için Kur'an'da bunun değişik şeylerde, pasajlarda, surelerde onlarda yer alır. Tarih bilgisi, geçmişe ait, İsrailiyete ait. Mesela Musa ile ilgili anlatımlar var, İsa ile ilgili anlatımlar var. İşte onların doğrusu budur diye arkasından son noktayı koyar. Mesela Yusuf'la ilgili olaylar ta geçmişten bu yana, Adem'den bu yanaki olan bilgileri, geçmiş kavimlerle ilgili bilgileri, başka geleceğe ait bilgileri de, bilmediğimiz şeyler, onları da öğretiyor. Şimdi daha neyi öğretiyor? İçimize ait olan şeyleri öğretiyor. Daha neyi öğretiyor? İnsanlığın henüz keşfetmediği nice mucizeleri de öğretiyor. Bunları neyle öğretiyor? Tek şeyle söyleyeceğiz. Bunları incelersek, bunları vahiy marifetiyle öğrettiğini tespit edeceğiz. Vahiy marifetiyle bunları kitap öğrettiğine, hikmet öğrettiğine, din öğrettiğine, tarih öğrettiğine göre, gelecek öğrettiğine göre, bu kitapta bunlarda var olduğuna göre Kur'an'ın içerisinde, bunları bir adam kendi kendine o günkü şartlarda, o günkü coğrafyada normal sıradan bir insanın yapması mümkün değil. Öyleyse bunu yapan adam peygamberdir diyeceğiz. Bunların yani Kur'an'ın içeriğindeki mucizeleri dediğim gibi geleceğe ait, geçmişe ait, enfüse ait, afaka ait. Hatta Kur'an'da bir ayette biliyorsunuz Fussilet'te biz onun hak kitap olduğunu herkese öğretinceye kadar afak ve enfüs ayetlerimizi göstereceğizdir. Bizim tespitlerimize göre bu şeylerde şu anda yani tarihle ilgili coğrafyayla değil, fizikle, kimyayla, biyolojiyle, astrolojiyle, astrofizikle ilgili yüzlerce mucize var. Bunları tabii çeşitli kitaplarda bulmanız da mümkündür. Öyleyse biz peygamberin peygamberliğiyle, Allah'ın tekliğine, tek ilahlığına şehadet edebilmek için öyleyse bu Musaf dediğimiz kitabın içeriğini öğreneceğiz. O zaman o Karaca Otel'deki Hristiyan aklı çalışmayan birisiymiş, okuduğunu anlamıyor o zaman. Evet. Okumamış ki. Evet, onlara sonra girelim. Evet, şimdi öyleyse Peygamberimiz kendisi kitap bilmediği halde, hikmet bilmediği halde, tarih bilmediği halde, geleceğe vakıf olmadığı halde Allah'ın vahyiyle insanlığa kitabı öğretmiş, hikmet öğretmiş, onlara bilmediklerini öğretmiş. Biz bunlara vakıf olursak, bunlara sahip olursak şehadet edebiliriz. İslam dinini iyi biliriz, hem de bildirebiliriz. Konuyu burada bağladık. Teşekkür ediyorum. Hocam bir şey söylesin. Hazreti Musa nasıl? Oraya bak. Ben onlara bir soru sordum. Şöyle. Hani anlamını bulamadım bu ayetlerde. Hani mealleri gönderdim ben onlara. Mantık halinde açıklarsanız sayabilirim falan filan diye. Hepinizin bir simit alarak buraya, iki simit affedersin alarak buraya gelmesini söz biri kendisini bir de arkadaş için getirmeyin. Ne olur bizden gelin. Şimdi dur, bitir de bir şey söyleyeyim. Söz verin. Arkadaşlar şimdi burada Hakkı abime diyorum, unutmuştum, gel, daha gelmesini bekliyorum. Hocam bizim burada bir gazetemiz var, yerel bir gazete ama bu sal gibi çıkıyor. Çok sayfalı ve çok kaliteli bir sohbet ve cümleten hoş geldiniz. Yeni simalar var, çoğunuzu tanımıyorum. Önce bir Hakkı abiyle aramızdaki konuşmayla girelim. Hakkı abiyi zaten tanıyanlar geldi bugün. Öyle birebir şurada doğmuş, burada bölmüş konuşması, şey tanıtımı yapmayız ama ondan benim aramda bir konuşma geçti. Dedim ki hocam dedim, şu gün beraber olacağız dedim. Biraz sohbet ilerledi. Dedi ki biz de, ben dedi radyoda dedi, bu hoca kelimesini kaldırdım dedi. İyi dedim içimden, sen düştün, tamam bundan sonra görürsün. Tanıtımı Hakkı abiydi, Hakkı abinin sohbetini dinlemeye gelin diye vermem var. Evet, Hakkı abi bizim kurucu üyemiz arkadaşlar. Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi'nin kurucu üyesi olan bir abimiz. Çok ilginç çalışmaları var. Hep yanımızda bulundu. Bugüne kadar Türkiye Yazarları'nın kurulduğu kurulu 8 yıl oldu. Bir ay sonra 8 yıl dolup 9'a dönecek inşallah. Hep yanımızda bulundu. Sohbetlerinde hep farklı simaları görüyoruz. Demek ki doğru yere hitap ediyor. Buraya farklı kişiler geliyor. Genel bir şey, Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi'nin konuşmalarının resimlerine baştan sona baktığımız zaman her konuşmacının bir farklı simalar mutlaka buraya çekiyor. Bu da güzel bir şey. Biz arkadaşlar böyle kitlelere hitap etmek istemiyoruz aslında. Çünkü kitleleri benim meslek başında, benim müdürüm Diyarbakır'da Gündar Bey demişti ki böyle çok büyük kitlelere hitap etmek istiyordum. Çıktım mı bütün ilçeyi toplayayım, herkes gelsin. Demişti ki ya eğitim öyle olmaz dedi. Büyük salonlarda çok kalabalık olmaz. Az kişiyle birebir gittiğin zaman başarılı olursun demişti. Ben de buralara işte bir gün yine böyle salon dolmuştu, yazıldı, kapılar açıktı, gelenler işte kapıdan ya yer yok ben gidiyorum demişlerdi. Şeyler, birileri dedi ki ya dediler büyük salonlara taşınalım dediler, yazılar bilmiyorlar. Burada da bir hocamız vardı üniversitede, akademisyen, sakın dedi. Çok iyi gidiyorsunuz, siz büyük salonlara taşınıyorsunuz, siz Türkiye Yazarlar Birliği, siz belli bir gruba hitap ediyorsunuz. Yani sıfırdan almıyorsunuz ki dedi, sizin dinleyicileriniz farklı, az olsun ama seviyeleri bir yerde olsun. Cümleten hoş geldiniz. Ben sözü sahibine bırakmak istiyorum uzatmadan. Evet, Hakkı abi. Söz size. Çok teşekkür ederim. Başta Nahit Bey olmak üzere Yazarlar Birliği İzmir Şubesi yöneticilerine ve burada emeği geçen her şeyden evvel kenarda kendi haline oturan hani Resulullah'a hitaplar da müzemmiz diye içine kapanık bir halde dururken kulağından tutup da televizyona çıkarıp toplumla böyle yakın tanıştıran Ağabey'e ayrıca ben bu şekilde şöyle bir görsünler yani. Biliyorsunuz biz televizyon programını kardeşimiz de yaptık. O günden bugüne kol kola da devam ediyoruz. Yani bunu da burada ben de bir teşekkürümüzle yapıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. hepinize en içten samimi dileklerimi bildiriyorum. Allah hepinize selam versin. Sohbetimizin konusunu belirtirken kardeşlerime dedim ki ne yapalım? Ben farklı bir şey bildirdim. Değil ki kitap bilmeyen bir adamın kitap öğretmesi diye bildirir. Yani ve tanıtımı bu manşetle bildirdiler. Kitap bilmeyen bir adamın kitap öğretmesi. Bu tabii ki pratikte mümkün olmayan bir şey. Ama biz bunu normal olmuş olduğunu bir defa, baki olduğunu dünyada göreceğiz. Bunu yaparken aslında hepinizin tercihlerini bildiğimizden, tahmin ettiğimizden konumuzun ana konusu, yani buradaki yapacağımız şey, otokritik, nefis muhasebesi yapacağız. Şöyle, Müslüman olduğunu söyleyen bizler, İslam'ı öğretmeye gayret eden bizler, bu konuda ne konumdayız? Ve savunduğumuz, sahip olduğumuzu iddia ettiğimiz anlayışlara ne kadar vakıfız, ne kadar sahibiz ve iddiamıza göre de bunu ne kadar bir başkalarına taşıyabiliyoruz. Bunları şey yapacağız, beraberce bunlarla sohbet edeceğiz. Şimdi görünüşler hep ayakta, hepinizin yüzünü, gözünü falan seyrederek birebir gözden göze konuşalım ama ben şöyle oturarak, herhalde duyamayan yoktur herhalde. Orada arkadaki sıradaki arkadaşlar duyabiliyor musun? Duyuyor. Tamam. Hoş geldiniz Zekri. Hoş geldiniz abi. Geçin.